De hoofdzaak in het leven, waar alles om gaat, dat is toch de liefde van vroeg hier tot laat. Voor de vrouwen zijn de mannen, voor de man is het de vrouw. Maar ik doe bij al mijn plannen nu een belofte die ik vasthoud. Als ik ooit ga trouwen, een meisje zo fijn, dan moet ze in Holland geboren zijn. Als ik ooit ga trouwen, een meisje zo fijn, dan moet ze in Holland geboren zijn. De Hollandse vrouwen zijn zuinig, het is waar. Ze kopen hier hoogstens één hoedje per jaar. Ze doen niet aan Charleston, bioscoop gaan ze nooit heen. Als je vraagt of ze mee uit wil gaan, zegt ze schat ga maar alleen. Was maar waar, als ik ooit ga trouwen, een meisje zo fijn, dan moet ze in Holland geboren zijn. Als ik ooit ga trouwen, een meisje zo fijn, dan moet